gold finger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. In de tijd dat er weer James Bond films worden herhaald op RTL 5, als ik me niet vergis. Dus, ja. Deze zal ook wel weer voorbij komen, denk ik dan. Of is misschien al voorbij gekomen. Want ik houd ook niet helemaal meer bij. Shirley Bassey en, jawel, Goldfinger. Een van de leukste James Bond films, vind ik zelf. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent, ook deze dinsdagavond, bij de late avond. Met heel veel lekkere muziek om je oren geweldig te verwennen. Een beetje te strelen als het ware. Je trommelvliezen een beetje lekker te beroeren. Met muziek waarvan je denkt, hé, dat is lang geleden. En ook hele nieuwe dingen. Je hoort het zo meteen allemaal wel voorbij komen. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te behandelen. We gaan het hebben over het oogziekenhuis. Die gaat voor een aantal behandelingen of een paar metingen verwijzen naar gerenommeerde opticiens. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Wordt het ook wel betaald door de ziektekostenverzekering? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Je hoort het zo meteen. Er is een crowdfundingactie aan de gang. Studenten willen €10.000 inzamelen voor een ontwikkeling. Een ontwikkeling op het gebied van een exoskelet. Wat is dat? Dat hoor je zo meteen in de show. En heb jij zin in een eetdate? Nou, dan moet je zeker blijven luisteren, want dat komt ook voorbij hier in deze aflevering van De Late Avond. Having my baby, what a lovely way of saying how much you love me. Having my baby, what a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes, I'm happy and knowing that you're having my baby. You're the woman I love and I love what it's doing to you. You're having my baby. Inside you, I see it showing. Oh, the seed inside you, baby, do you feel it growing? Are you happy in knowing that you're having my baby? I'm a woman in love, and I love what it's doing to me. to keep it. Wouldn't put you through it. You could have swept it from your life, but you wouldn't do it. No, you wouldn't do it. And you're having my baby. I'm a woman in love, and I love what it's doing to me. I'm having my baby. I'm a woman in love, and I love what's going through me. I'm having my baby. Heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Dionne Warwick. For You. Hier in de late avond. En Paul Anka. Having My Baby uit 1974. Ja, hele aparte muziek. En een beetje traditioneel, mag je ook wel zeggen. Het Oogziekenhuis Rotterdam verplaatst een deel van de oogzorg naar optiekzaken in de regio Rijnmond. Waarom doen ze dat eigenlijk? En is dan de oogzorg wel verzekerd? Ik ga erover praten met Robert Spiering. Hij is van het Oogziekenhuis. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Spiering, waarom gebeurt dat? Het uitplaatsen, heet dat tegenwoordig modern, van allerlei zaken naar de opticiens? Nou, wij noemen het aanbieden van zorg op een andere locatie. Wat we merken is dat heel veel mensen moeten toch een stukje reizen naar het ziekenhuis in Rotterdam Centrum. Dat betekent dat ze de metro moeten pakken of de auto. Naar Rotterdam Centrum is dat natuurlijk best wel lastig. En dan komen ze hier terecht voor een onderzoek. Wat uitgevoerd wordt door een optometrist bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is een onderzoek wat niet per se hier in het ziekenhuis plaats hoeft te vinden. Dat kan namelijk ook bij heel veel kwalitatief goede optiekzaken in de regio Rijnmond. Dus vandaar dat we twee vliegen in één klap. De patiënt proberen we dus dichter bij huis zorg aan te gaan bieden. Door het onderzoek uit te laten voeren door een van de optiekzaken. Nou, dat betekent dus dat de patiënt dus niet helemaal meer naar Rotterdam Centrum hoeft. Maar ze kunnen dus vaak bij hun zelf in de buurt naar een winkelcentrum gaan. Ze lopen een optiekzaak binnen en ze krijgen exact hetzelfde onderzoek met dezelfde kwaliteit. Dat zorgt er ook tegelijkertijd voor dat wij in het ziekenhuis wat meer plaats creëren voor wat complexere patiënten. Die we soms niet kunnen helpen omdat er bijvoorbeeld wachtlijsten ontstaan. Ja. Is de zorg echt goed verzekerd? Dezelfde, dus u zegt het wel, maar is het echt hetzelfde niveau als in het oogziekenhuis? Ja, we hebben expres optiekzaken uitgezocht waarvan we zeker weten dat de kwaliteit goed is. Deze mensen hebben al vaak onderzoek gedaan. Die hebben al vaker resultaten naar ons toegestuurd. En onze oogarts heeft die beoordeeld als heel erg goed eigenlijk. Dat is ook een voorwaarde geweest dat deze optiekzaken mee mochten doen in dit project. Daarbij komt ook nog eens een keertje kijken dat de onderzoeksresultaten ook op afstand nog worden beoordeeld door de arts. Dus uiteindelijk kijken jullie ook mee? Ja, de gegevens van de patiënt en ook de onderzoeksgegevens, die voeren de optiekzaken in ons digitaal dossier. Daar hebben zij toegang tot voor de specifieke patiënten. En dat komt bij ons in het ziekenhuis terecht en de oogarts kijkt mee. Ja, zijn er twee heikele punten altijd in dit soort zaken. Hè? De privacy van de klant. Of de patiënt zou je kunnen zeggen in dit geval. En natuurlijk valt het ook onder de zorgverzekering. Ja, nou, dat zijn zaken geweest waar we best wel lang mee bezig zijn geweest om uit te zoeken hoe we dat het beste konden regelen. Het lijkt heel eenvoudig wat zorg verplaatsen, maar er komen inderdaad heel veel vraagstukken bij kijken die we de afgelopen periode allemaal beantwoord hebben. Nou, de beveiliging, dat is een belangrijk punt geweest. Nou, onze afdeling ICT heeft samen met de optiekzaken een oplossing gevonden waarbij volledig veilig gegevens overgedragen kunnen worden. Ja, beveiligde verbinding, dat bijvoorbeeld. En voor de rest, financieel is het ook geregeld aangezien de optiekzaken die voeren werk voor ons uit. Maar het blijft een patiënt van het oogziekenhuis die ook onder controle is van de oogarts. Dan is dat ook geregeld dus. Ja. Welke zorg kunnen mensen dus krijgen bij de opticien? Is dat ergens te vinden? Nou, het gaat om een specifiek deel van de zorg. Er is een aantal patiënten die bijvoorbeeld glaucoom heeft. Nou, dat is een veel voorkomende oogaandoening. Die patiënten die komen jaarlijks op controle. Nou, mocht blijken dat gedurende de afgelopen jaren er weinig veranderd is aan de situatie of niets, dan noemen we zo'n patiënt stabiel. Nou, die patiënten die uit de omgeving komen van een van de optiekzaken waar we op dit moment mee samenwerken, die wordt gevraagd van, goh, wilt u volgende keer terugkomen in het oogziekenhuis? Maar u heeft ook een andere keuze. Dat is namelijk optiekzaak, bijvoorbeeld Augustijn Optiek, voor mensen die aan het buitenland wonen, die kunnen dan daar terecht. Ja, nou, duidelijk verhaal. Ik hoop dat het voor de mensen ook veel makkelijker geworden is. En dat natuurlijk de zorg verzekerd blijft. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Absoluut, ja. Meneer Spiering, hartelijk dank. Graag gedaan. Ik sprak met Robert Spiering van het Oogziekenhuis Rotterdam over het verplaatsen van een deel van de oogzorg naar optiekzaken in de regio Rijnmond. Clair à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie.

Je zou bijna zeggen, kan het zwoeler of kan het niet zwoeler? Nou, het kan bijna niet zwoeler. Zeker niet rond dit tijdstip zo 5 minuten, 4 minuten voor 11:30. Chris Isaak en Wicked Games. En Mireille Mathieu ervoor met La Mer. Zomaar in de late avond. In een ogenblik gaan we praten over een crowdfunding actie voor een exoskelet voor mensen met een dwarslesie. Je hoort het zo meteen na Mrs. Hips met Little Something. You woke me up early in the morning. You've been tossing and turning all night long. Don't you worry, baby, you said I ain't gonna leave you. Just give me some time. I used to be alone. Now I'm a bit confused. That's all. That's all. You lay me down late in the evening. You've been trying my patience for too long. I've got some work to do. You said, suddenly I started to doubt my feelings. Don't play with my heart, it has been broken before. Like yours Now don't you think it's too soon for sleepless nights? Well, everybody's got their something. Let's work this out together. I said I may be naive, but in love I trust. I used to be so calm, now I'm a bit bemused. That's all. Now don't you think it's too soon for sleepless nights? There's something. Do you agree with me? It's too late for lonely nights. Well, everybody's got their something. Everybody's got their little something. Oh. Everybody's got their little something. Uit onze eigen regio van Mrs. Hips. Een little something. Hier in de late avond. Well, we We gaan het hebben over iets heel bijzonders. We gaan het hebben over een crowdfunding actie. Ja. Voor een exoskelet. Want dat is, dat hoor je zo meteen. Bij de Technische Universiteit Delft, ja, daar blijf je dan mooi op hangen, werkt elk jaar een gedreven team studenten aan de ontwikkeling en uitvoering van een exoskelet. Een exoskelet is het beste omschreven als een motorisch robotisch harnas waarmee dwarslesies patiënten weer kunnen lopen. Onder de noemer Project March willen de studenten via crowdfunding €10.000 inzamelen om hun ontwerp te verwezenlijken. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Ik ga praten met Magali Pons en Lennart Schut, studenten van de TU Delft. Welkom. Hallo. Hallo. Jullie doen iets met het project March en dat laat mensen lopen. Wat is dat precies? Ja, Project March is een studententeam van de TU Delft dat zich inzet voor het teruggeven van volledige mobiliteit aan mensen met een dwarslesie. Dus mensen die niet zelf kunnen lopen. En dat doen wij door middel van het bouwen van een exoskelet. Dus een robotisch gemotoriseerd harnas, een soort ijzeren frame dat langs de zijkant van de benen wordt geplaatst. Waardoor deze mensen met een verlamming dus weer op kunnen staan, uit hun rolstoel en echt kunnen lopen. En dat hebben jullie ontwikkeld of was dat er al langer, Lennart? Die technologie, die is er al, maar wij gaan hem verder brengen. Wij hebben gekeken naar bijvoorbeeld het commerciële model. Dat hebben de vorige teams gedaan. Die zijn er ook? Ja, die zijn er ook. Wij zijn het derde team. Ja. En wij willen eigenlijk steeds een stapje verder. Steeds nieuwe dingen toevoegen aan het project. Om nog steeds elk jaar een beter exoskelet neer te zetten. Ja, ja. Het is voor jullie natuurlijk ook een leerproject. Maar ja. Heeft het ook te maken met het feit dat jullie weer nieuw zijn, vers zijn. En denken, nou, we gaan wat nieuwe dingen erbij bedenken. Want als je jaren aan zo'n skelet werkt, kan het zijn dat je denkt, nou, ik weet het al langzamerhand wel, of ik weet het niet meer wat ik moet doen. Klopt dat? Ja, ik kan hem heel goed voorstellen. Maar op dit moment is de technologie onder de exoskeletten eigenlijk dusdanig onderontwikkeld dat mensen met een dwarslesie nog altijd in een rolstoel zitten. Mm-hmm. En wij willen er juist voor zorgen dat zij echt weer op kunnen staan uit die rolstoel. En ons hele project is eigenlijk ingesteld op innovatie. Dus ieder academisch jaar start er een nieuw team dat weer een nieuw prototype bouwt. Voortbouwt wel op de kennis, maar daadwerkelijk een nieuwe fysieke uitvoering aanlevert. Ja. En op die manier weer ook nieuwe toevoegingen doet en verbeteringen levert. Om er zo voor te zorgen dat er uiteindelijk het ultieme exoskelet ontstaat. En wanneer is dat uiteindelijk er? Is daar een zicht op? Ja, het zicht op het ultieme exoskelet. Nou, ja. Duurt het nog 10 jaar, 15 jaar? Of kan je daar iets over zeggen? Of zeggen, nou, dat is zo in het verre verte, dat moeten we niet willen weten. Nou ja, uiteindelijk wil je gewoon dat mensen met een dwarslesie weer volledig de maatschappij weer gewoon in kunnen. Ja. Met volledige mobiliteit. En dat is er nog niet. Dus eigenlijk het moment dat het gewoon, dat is gewoon weer volledig hoe de normaal mens, als ik het zo even mag noemen, loopt. Als we dat kunnen nabootsen, dan hebben we een soort van het perfecte exoskelet. Maar dat kan nog jaren duren. Ja, er zijn nog, vooral bijvoorbeeld in het looppatroon, er zijn nog heel veel verbeteringen die je doen. En dat gaat elk jaar gebeuren door een bepaald team. Elk jullie jaar, doen dat bij de TU Delft. Gebeurt het ook op andere universiteiten? Ja, het gebeurt zeker ook op andere plekken. Bijvoorbeeld in Amerika zijn ze bezig. Mm-hmm. En de ETH, een technische universiteit in Zürich, in Zwitserland, is ook ontzettend hard bezig. In Duitsland is er een commerciële firma. En in Nederland, zelfs bij de Universiteit Twente en samenwerking met Delft, onder professoren, is er ook een type exoskelet. Dus er zijn verschillende partijen die eraan werken. Ja, dat kost heel veel geld. Dus jullie hebben een crowdfunding actie gestart. Ja, we hebben inderdaad een crowdfunding gestart. Onze crowdfunding heet Make Us March. En dat is eigenlijk zo bedacht omdat mensen, dus gewoon een normale Nederlander, ons kan helpen om te lopen. Dus marches lopen in het Engels. En op die manier hopen we ervoor te zorgen dat we dit jaar de gewrichten van het exoskelet echt optimaal kunnen produceren. Het gaat om een bedrag van €10.000. Oh, en dat is te overzien. Dat is zeker te overzien. Maar nog steeds vraagt het wel om een heleboel donaties. Een heleboel mensen die geactiveerd moeten worden om bij te dragen aan dit project. Ja, want waarom zou je dat doen? Als niet-medicus. Ik kan me voorstellen dat als je in de familie iemand hebt die een dwarslesie heeft, dan denk je, ja, daar moet ik wat aan doen. Dat kan ik ook doen. En ik heb daar geld voor, dus dat ga ik doen. Maar een ander zal zeggen, ja, ver van mijn bed, zo. Ja, zeker. Maar uiteindelijk roep is het op. Ja, maar het is niet zo ver van je bed als je denkt. Want veel mensen hebben iemand in de omgeving die iets met een verlamming te maken heeft. En deze technologie kan zo erg het verschil maken voor mensen met een dwarslesie op emotioneel gebied. Ze kunnen mensen weer recht in de ogen aankijken. Mm-hmm. Maar ook fysiek, de gezondheid neemt ontzettend toe. En de technologie is op dit moment nog

me alleen. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Mariah Carey hier in de late avond en Hero. En natuurlijk Rita Hoofink. Is toen de tijd ook veel te vroeg overleden. Was twee keer een hit in nummer, Laat Me Alleen, 1977 en 1981. In een ogenblik gaan we het hebben over een eat date. Heb je er ook zin in? De oproepcentrale doet een oproep. Je hoort het zo meteen na Matt Simmons. Honest where I start from, I try and impart my wisdom. A combination of truth and fear. That's the way it's always been. My father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night. Get you through the night. It'll all be right. My job to control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. Winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night, it'll all be right. So for you on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all be right. Matt Simmons, natuurlijk hier in de late avond met With You. Houdt u van koken? Hou je van gezelligheid? En lijkt het je leuk om af en toe samen met iemand te koken? Word dan eetdate vrijwilliger bij de omroepcentrale. Tijdens een eetdate eten een cliënt en een vrijwilliger gezellig samen. Dit kan bij de cliënt thuis, maar ook in een restaurant bijvoorbeeld of bij de vrijwilliger thuis. Het is zelfs mogelijk om samen te gaan koken. Dit unieke project wordt georganiseerd door de oproepcentrale. Een vrijwilligersorganisatie in de regio. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Een eetdate, wat is dat? Ik ga daarover praten met Erik van den Ende. Hij is teammanager bij de oproepcentrale. Erik, een eetdate, wat houdt dat in? Een eetdate is een ontmoeting tussen een vrijwilliger en een klant om samen afspraken te maken om gezellig te gaan eten met elkaar. En dat kan op verschillende manieren. We hebben het ooit opgezet en in de vorm van wat ga je eten en maak je samen die maaltijd. Maar het kan ook zijn dat je samen iets haalt en samen dat gaat eten. Het is voornamelijk bedoeld om bezig te zijn, leuke dingen te doen, mensen weer te stimuleren ook om gezond te eten en dan samen ook die maaltijd te kunnen nuttigen. Dus het moet een gezellig moment worden. Ja, want er is niks vervelender dan hier eentje zitten te eten. Hè? Dan gaan mensen vaak voor de televisie zitten, maar het smaakt toch minder goed. Klopt, en dan wordt er ook minder gegeten. Je kent allemaal het fenomeen, als je met elkaar eet, dan eet je altijd wat beter en meer. En anders ga je jezelf wel eens verwaarlozen. En heel veel ouderen hebben het natuurlijk niet zo gezellig thuis als je altijd maar alleen eet. En is het een feestje als er iemand komt die samen met jou iets gaat maken. Al is het maar een kopje soep of wat dan ook. Het hoeft niet een hele uitgebreide maaltijd te zijn. Soms gebeurt dat ook, want er zitten echt een paar vrijwilligers bij. Die vinden het heerlijk om uitgebreid te koken. Ja, dan is het fantastisch om dat te zien. Ja, en jullie hebben ook een workshop om mensen wat wijzer te maken op 20 februari. Wat gaat er dan precies gebeuren? Op 20 februari krijgen de vrijwilligers die het leuk vinden om te koken een workshop door een gerenommeerde kok. En die gaat tips en trucs geven van, goh, wat zou je nou kunnen doen om bijvoorbeeld een makkelijke maaltijd te maken. Of een maaltijd net iets specialer te maken voor de klanten die je dan bedient. In die workshop is ook een soort cadeautje naar onze vrijwilligers en eventuele nieuwe vrijwilligers. Want die kunnen zich ook zeker aanmelden. En daarna presenteren we ook de Eat Date Klapper. En daarin staan allerlei recepten. En iedereen die ook op die bijeenkomst aanwezig is, die gaat weg met zo'n mooie klapper. Die is gemaakt mede door de vrienden van de oproepcentrale. Daar zijn we heel erg blij mee dat zij dat ondersteunen. En daardoor wordt het ook wat makkelijker om gezamenlijk een gerecht te kiezen. Lekker oud-Hollandse gerechten staan erin. Nou, het menu een beetje uitbreiden op die manier. Gezellig. Als mensen er naartoe willen, van hoe laat tot hoe laat is het op 20 februari? Het begint, ik dacht om 3:00, 3:30. Daar om die trant. En dat vindt plaats in de Meerpaal. Maar je moet je wel even van tevoren opgeven. Want we willen wel graag weten hoeveel mensen er komen. Ja, en waar kan dat opgeven? Dat kan door even te bellen of via de site je op te geven. Dat is www.oproepcentrale.nl of 010 4278 177. Hartelijk dank. Een eetdate. Erik van der Ende, de teammanager van de Oproepcentrale. Als je een beetje veel gedronken hebt, ja, ga er zelf vast totteren. Dan denk je bij jezelf, wat is dit nu weer? Je kunt er zo lekker mee gillen als het ware. Een mooie artikel van Traffic uit 1967. Hole in my shoe. Het is mooi geweest voor vanavond, deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond, weer met heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Dus stem vooral dan weer of beter nog, blijf luisteren naar jouw lokale omroep. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen, wel rusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Dat geldt natuurlijk niet voor de mensen die naar de herhaling luisteren. Uiteraard. Tot besluit van de show Milo en AO Technology. Tot morgen. Show.